Saa 7 na dakika 22 katika studio za Radio Sanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji na mtanashati wa vipindi vya Radio Sanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari. Wamiliki wa viwanja vilivyopo katika kata ya Kizingwe Bihara wameamkia kupiga kambi kwenye wizara husika na miundombinu leo Jumanne. Wanaitaka wizara hiyo kuweka wazi namba za viwanja vyao haraka iwezekanavyo. Hayo ya kijiri namna hiyo, waziri husika anawatia moyo kuwa swala lao linakwenda kupata jawabu katika muda usiozidi mwezi mmoja. Benki ya usimamizi na ufadhili imezindua leo Jumanne huduma ya miamala ya pesa kwa njia ya simu ya mkononi maarufu BGF Mobile Money. BGF Mobile kumradi. Katika kipindi kwa wanahabari, mkurugenzi mkuu wa benki hiyo Jean-Marie Claire Gashubije alijuza kuwa mitambo hiyo itachangia katika sera ya kitaifa ya ushirikishwaji wa kifedha. Na baadhi ya wakazi wa kitongoji cha kumradi na wauzaji wa nguo za mitumba katika marikiti ya Nyaburumba tarafa na mkoa wa Nyanza lake tarafa na mkoa wa Makamba wanaeleza kuingia hasara kisa ukosefu wa wateja ni baada ya mwaka wakihamishwa kutoka kwenye soko la Makamba. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Eriku imana na tusaidia kimitambo. Wamiliki wa viwanja katika kata ya Kizingwe Bihara wanaitaka wizara yenye dhamana ya ujenzi kuwahi kufahamisha orodha. Wameamkia kupiga kambi wizarani asubuhi ya leo Jumanne ili kuthibitisha takwa hilo. Alexandre Habunimana, mwakilishi wa wamiliki hao, anajuza tatizo lao kufanya miaka 10 bila kupata jawabu. Anakerwa na namna maombi yao hayafanyiwi kazi kwenye ngazi zote za uongozi. Tumsikilize. Tatizo tunalo ni tatizo la muda mrefu. Najua sisi ni wenyeji wa muta wa Kizingwe Bihara hapa mjini tarafani Muha. Sisi tumeingia katika mradi wa kuweza kutengeneza vizuri muta wetu ili uwe muta wa kisasa. Hivyo tukiwa na mkataba kati yetu na serikali kwamba baada ya kutengeneza mabarabara na kujenga majengo ya taifa kama vile mabarabara, mazahanati, soko na vinginevyo masomo, wataturudishia 53% zinazobaki kusudi kila mwenyeji aweze kujenga nyumba yake. Lakini tumesubiri bila mafanikio. Tunapata mapromise wakituambia eti mwezi unapita, mwaka kapita, eti wiki mbili. Hayo maneno ni kama vile tumeyashiba, tumeyachoka. Yani tunataka watoke katika maneno waingie katika kazi. Tupate orodha ya kusema siku fulani mtakuja mtapata orodha ya kila mwenyeji akiona kinapokuwa kiwanja chake. Halafu baadaye mwenye hatoridhika ataona shida, atakuja kuleta malalamiko yake. Baada ya hapo eti tarehe fulani mwezi huu mtapewa ruhusa wa kuweza kujenga manyumba. Hicho ndicho tunachokihitaji. Tunaona hapa kwenye wizara husika na ujenzi wa miundombinu. Je, mmeweza kupokelewa vipi? Hadi sasa hatujapokelewa. Tunasubiri labda kama tutapokelewa. Natulia, tunasubiri waziri ili aje akatupokee, atusikilize na aweze kutupa mwangaza zaidi lini kabisa pata haki zetu. Na umesema kwamba mna changamoto kemkem kuhusu ardhi yenu. Je, mnapouliza viongozi tawala kuhusu tatizo lenu huwa wakiwajibu kivipi? Majibu wanayotoa ni majibu haeleweki. Hata waziri nafika kipindi anakuambia hata mimi sielewi kabisa, miaka 10 ni mingi. Hatuelewi, yani wamemaliza kufanya ukarabati na ujenzi wa mabarabara. Kipingamizi kinachosababisha tusipewe haki zetu hatuelewi, hakieleweki kabisa. Sababu ni kinyume na sheria, ni kinyume na mkataba tuliounga. Na ni kipi ambacho mnaomba ili muweze mkatendewa haki? Tunachokiomba ni kwamba waziri atoe orodha ya kuonyesha tarehe fulani mwezi huu tutabandika hapa orodha ya kila mwenyeji atakuja aangalie kwamba kabisa proti yake ipo. Na baada muda kama wiki moja, wiki mbili, itakuwa ni muda wa kufanya malalamiko kwa wale ambao watakuta kuwa kuna kasoro. Halafu baadaye tutapewa ruhusa wa kujenga. Hicho ndicho tunachokihitaji kusudi tuweze kunufaika. Alexandra Habonimana, mwakilishi wa wamiliki wa viwanja katika kata ya Kizingwe Bihara, alikuwa kwenye mike ya mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Wamiliki hao watapewa jibu la ombi hilo katika muda usiozidi mwezi mmoja. Jibu la waziri wa miundombinu katika mkutano na viongozi Tola Tola jijini Bujumbura jana Jumatatu. Jedone Dukundane aliwafariji pia watu wenye matatizo ya fidia kwa mashamba yaliyo katika kata ya Kigeri Bujumbura mjini daima kuwa swala hilo linakwenda kupata jawabu. Waziri wa afya anafanya mkutano kwa wadau wote wa afya katika mkoa wa Gitega. Miongoni mwa maswali anayoulizwa ni pamoja na matukio ya wizi na ubadhirifu yaliyoripotiwa katika baadhi ya vituo vya afya ambapo wahusika hawakuchukuliwa hatua bali watoa taarifa wakafukuzwa kazi au kuhamishiwa kwenye vituo vingine. Masuala mengine yaliyoibuliwa yanahusiana na ukosefu wa wafanyakazi pamoja na kutolewa kwa mishahara. Kuhusu kesi za wizi, waziri Sylvine Zeimana anaeleza kuwa katika vituo vya afya uchunguzi wa kina utafanyika na wahusika wataadhibiwa na wasio na hatia watapewa haki. Ama kuhusu kuachiwa kwa mishahara, waziri wa afya anahakikishia kuwa sera mpya ya mishahara ina faida kwa wauguzi. Lakini kuhusu ukosefu wa wafanyakazi alisema kuwa wanaajiri kulingana na bajeti ambayo inatolewa na serikali. Benki ya usimamizi na ufadhili ufadhili kumradi imezindua leo Jumanne huduma ya miamala ya pesa kwa simu ya mkononi maarufu BGF Mobile. Katika kipindi kwa wanahabari, mkurugenzi mkuu wa benki hiyo Jean-Marie Claire Gashubije alijuza kuwa mitambo hiyo itachangia katika sera ya kitaifa ya ushirikishwaji wa kifedha. Makatibu tarafa wa tarafa zote za mkoa wa Chibitoke wanayataka mashirika ya mawasiliano kulipa deni. Ni wakati ambapo kodi ya antena moja inakadiriwa kwenye milioni moja na laki mbili faranga za Burundi, huku mwaka wa 2016 ukiwa kipindi cha mwisho kabisa kwa mashirika hayo kulipa kodi hiyo. Waziri mwenye dhamana ya mawasiliano anawataka makatibu tarafa kumtumia ripoti ya deni lote ili wizara iwasaidie kudai. Habari hii ya Alexander Iragije inaletwa kwako na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Tangu mwaka 2016 mashirika ya mawasiliano hajalipa kodi za walipoweka minara ya mawasiliano katika matarafa tofauti yanayounda mkoa wa Chibitoke. Hayo yalibainiwa jana Jumatatu na waziri wenye dhamana ya mawasiliano katika mkutano alioendesha kwa viongozi wa matarafa ya mkoa wa Chibitoke. Katika mkutano huyo, katibu tarafa Mabai alifahamisha kwamba mnara wa mawasiliano na kusimika eneo lolote ungelipaswa kulipa kodi inaofikia kiasi cha milioni moja na laki mbili sarafu za Burundi, akidadisi kuwa hadi sasa hakuna shirika lolote la mawasiliano limeshalipia mnara wowote. Kuhusu shirika la mawasiliano la Smart ambalo limeshafungwa, katibu tarafa Mugwi alitoa pendekezo la kukamatwa kwa vifaa vya shirika hilo ili vikabidiwe matarafa yanayodai shirika hilo la Smart. Kwa pendekezo hilo, waziri wa mawasiliano alifahamisha kwamba hana mamlaka yoyote ya kukamata vifaa vya shirika lolote, akifahamisha kwamba huenda shirika la Smart linaweza likazindua mara nyingine rasmi shughuli za mawasiliano siku zijazo. Aidha, waziri Leokadinda Chaisaba aliwataka viongozi tarafa kufanya ripoti ya pesa wanazodai mashirika hayo ya mawasiliano ili ripoti hiyo ifikishwe katika wizara ya mambo ya ndani ambayo baadaye itakuwa na mamlaka ya kulipisha pesa hizo kwenye mashirika hayo ya mawasiliano. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Wauzaji wa nguo za mitumba katika marikiti ya Nyarubumba tarafa ya Nyanzalai katika mkoa tarafa na mkoa wa Makamba wanaeleza kuingia hasara kisa ukosefu wa wateja. Ni baada ya mwaka kukamilika wakihamishiwa kwenye soko dogo hilo la Nyaburumba kutoka soko kuu la Makamba. Wauzaji hao waliokuwa wakiuza furushi zima la nguo kwa muda wa wiki moja katika soko kuu wanaeleza kuuza furushi hilo hilo katika kipindi kilicho kati ya mwezi au miezi miwili sokoni Nyaburumba. Wanaomba biashara hiyo kufanywa katika soko moja kwa maelezo kuwa haiwezekani wateja kutafutia nguo kwenye soko dogo la Nyaburumba wakati ambapo nguo za aina hiyo zinapatikana hata katika soko kuu, jambo linalopuuzwa na katibu tarafa Makamba anayedhani kuwa maelezo ya wauzaji hao ni visingizio vya kukataa kutumikia katika soko hilo la Nyaburumba. Anaotaka kuvumilia katika kuwazoeza wateja kuhemelea soko ni humo. Kushiriki michezo ni ishara ya ushirikiano kwa wanadayosisi za Muyinga nchini Burundi na Ruhengeri ya Rwanda. Tamko la Vensa Baribesha, askofu mkuu wa dayosisi katoliki ya Ruhengeri, jana Jumatatu baada ya Ingwe Malidadi ya mpira wa mguu kati ya mapadri wa dayosisi hizo mbili. Jean-Claude Barutwanayo, gavana Muyinga, anaamini mchuano hiyo kuziunganisha dayosisi hizo kuwa kiunganishi cha pendo kati ya dayosisi hizo. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Eric Wimana kutuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo.